นี่คือรายการธรรมรับอรุณเรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ทุกวันข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพูดที่มานั่งพูดอยู่ทุกวันนี่แหละให้ท่านผู้ฟังฟังพูดเรื่องอะไรเรื่องเดิมไม่มีเรื่องใหม่ธรรมะไม่ใช่ของใหม่ธรรมะมันอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดแล้วด้วยซ้ําแต่ก่อนที่เราจะออกจากครรภ์มารดาแล้วก็มีธรรมะอยู่แล้วเรามานี้เรามาเจอของเก่าเจอของเดิมๆทำไมเราต้องมาเจอของเก่าเจอของเดิมซ้ำไปซ้ำมาฟังแล้วฟังเล่าฟังมาตั้งหลาย10ปีแล้วก็ยังต้องฟังอยู่นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่รู้อริยสัจคือถ้าคนที่รู้อริยสัจแล้วเนี่ยจำนวนชาติในการเกิดนะที่จะต้องมาพบเจอกับธรรมะทั้งหลายมีความทุกข์มีขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันก็จะลดลงเมื่อจำนวนชาติที่ต้องมาเกิดมาเจอสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นลดลงนะความเป็นทุกข์ลดลงเราก็ไม่ได้จะต้องมาทําฟังธรรมะนั้นอีกแต่เพราะว่าเรายังมีกิจที่ต้องทําอยู่กิจที่เราจะต้องทําในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการดําเนินชีวิตนั้นก็คือการทําความเข้าใจในชีวิตของเรานั่นเองเราจะมาเข้าใจในการดําเนินชีวิตของเราได้เราเกิดมาทําไมเราจะทําอะไรต่อไปเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีเราจะไปทําอย่างนี้หรืออย่างนั้นดีธรรมะเนี่ยจะช่วยได้ในการที่จะทําให้เรามีความเข้าใจในชีวิตของเรามากขึ้นเมื่อเรามีความเข้าใจในชีวิตของเรามากขึ้นแล้วความทุกข์มันลดน้อยลงลดน้อยลงใช่ไหมความทุกข์ลดน้อยลงลดน้อยลงจนถึงระดับที่เราจะต้องมาเจอกับความทุกข์ลดน้อยลงนะพอเราเจอกับความทุกข์ลดน้อยลงนะความเข้าใจในธรรมะมันก็จะมากขึ้นมันจะแปรผกผันกันนะมันจะแปรทวนกระแสกันนะถ้าเรามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะความทุกข์เราก็น้อยลงความทุกข์เราน้อยลงเราก็ไม่ต้องมาฟังธรรมได้น้อยลงเพราะความเข้าใจเรามากขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่กระบวนการที่เราจะทําความเข้าใจในธรรมะให้มากขึ้นนะเราก็ต้องมีการฝึกปฏิบัตินะฟังในลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าฟังแล้วจําได้จนหัวสมองเยอะแยะไปหมดนะหัวโตขึ้นมาไม่ใช่แค่นั้นแต่เราต้องเอาตามความเข้าใจนี้ให้เกิดขึ้นในจิตนั่นจึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท่านผู้ฟังนะที่จะนําสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยมาให้ได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งนะจึงได้นําพระสูตรนะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสไว้นะเป็นเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ได้อธิบายเอาไว้บ้างมาเล่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังฟังแต่วันนี้ก็ได้นําพระสูตรที่เรียกว่าพัทธลิสูตรนะมาให้ได้ฟังกันซึ่งพระสูตรนี้มาในพระไตรปิฎกก็เรียกว่ามัชฌิมานิกายและเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรนะหลายๆหน้าอยู่ 4-5 หน้าเกือบ10หน้าได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าพัทธลินะภิกษุพัทธลินี้ก็ในตอนนั้นนะพระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติสิกขาบทนะคือสรรเสริญพูดถึงการที่กินมื้อเดียวแล้วมันดีนะกินมื้อเดียวฉันมื้อเดียวฉันมื้อเดียวพอลุกขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ฉันอีกในวันนั้นนะก็จะทําให้มีประโยชน์อะไรบ้างมีอาพาธน้อยมีกายเบามีโรคน้อยนะก็ทำให้มีความผาสุกต่างๆเกิดขึ้นนะภิกษุหรือใครก็ตามที่รับประทานมื้อเดียวเนี่ยจะเห็นอานิสงส์ตรงนี้นะพอชักชวนให้ภิกษุต่างๆทำอย่างนี้แล้วปรากฏว่าภิกษุชื่อพัทธลีนี้บอกว่าทำไม่ได้นะไม่สามารถจะยังความอุตสาหะให้เกิดทำอย่างนี้ได้ทำไม่ได้พอเป็นอย่างนี้แล้วทำไงล่ะทีนี้นะภิกษุอื่นเขาก็ตั้งใจฟังว่าพระพุทธเจ้าจะพูดยังไงต่ออิตานี่ดันมาบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ยอมรับไม่ยอมรับนะอ้าวก็ผ่อนปลนให้เอางี้แล้วกันพัทธลิเธอไปกินเสร็จแล้วนะที่เหลือเธอเก็บกลับมากินต่อได้ทําได้ไหมภิกษุพัทธลินี่ก็ยังทําไม่ได้นะพอทําไม่ได้แล้วทํายังไงก็เลยไม่ได้บอกอะไรบอกยากสอนยากก็เงียบไปนะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นถ้าคนไหนบางทีบอกง่ายสอนง่ายก็จะบอกบัญญัติให้แต่คนไหนที่บอกยากสอนยากนะก็บางทีก็ดูจังหวะอีกเหมือนกันนะซึ่งในพระสูตรนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าไม่ได้ถึงกับว่าฆ่าทิ้งนะฆ่าทิ้งก็คือไม่บอกไม่สอนละนะเธอก็ไปทางของเธอฉันก็ไปทางของฉันนะแต่ว่ามีความอุเบกขามีความเมตตาให้อยู่แต่ไม่บอกไม่สอนแต่ในกรณีนี้นะก็หาจังหวะหาจังหวะในที่นี้จังหวะก็มาจากการที่ท่านพระพัทธลิเนี่ยรู้สึกถึงว่าตัวเองนี้ไม่ดีนะที่รู้สึกอย่างนั้นก็เพราะว่ามีภิกษุทั้งหลายเนี่ยเขาไปพูดให้ฟังนะคือตอนนั้นจะเข้าพรรษานะพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น นะท่านพระทลิเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาพระเจ้าเลยตลอด3เดือนนะไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ไปเจอหน้ากันเราทำไงล่ะพวกภิกษุทั้งหลายตอนนั้นก็ถึงก็เรียกว่าออกพรรษาแล้วเป็นจีวรการนะคือช่วงเวลาที่จะทำจีวรละนะซึ่งในปีหนึ่งก็จะมีอยู่ช่วงเดือนหนึ่งนะคือตั้งแต่วันออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงวันเป็นเดือน11จนถึงวันเป็นเดือน12ในช่วงนี้ก็จะเป็นจีวรการเพื่อที่จะทำจีวรถวายนะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่อยู่ในอาวาสนั้นนะซึ่งในกรณีนี้นะภิกษุทั้งหลายก็ทำจีวรกันนะขวนขวายทำจีวรเพื่อที่จะถวายพระพุทธเจ้านะคือไม่ใช่ว่ารูปหนึ่งทำจีวรผืนหนึ่งนะแต่หลายๆรูปช่วยกันทำจีวรผืนเดียวนะเพราะว่าผืนมันใหญ่แล้วก็จะมีรายละเอียดเยอะนะต้องทำขันเล็กขันใหญ่อนุวาสอะไรต่างๆนะพอเป็นอย่างนี้ภิกษุผู้ชื่อปัตตลีนี่ก็คงจะไปร่วมกับเขาทำด้วยนะแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้พูดในลักษณะนั้นนะแต่ว่าได้มีโอกาสไปเจอภิกษุที่เขาร่วมทำจีวรกันนะภิกษุที่เขาร่วมทำจีวรในที่นั้นก็เลยเตือนนะท่านพระปัตตลีอย่างนี้ว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ถูกนะเพราะว่าภิกษุทั้งหลายเขากำลังที่จะปฏิบัติตามสิกขาบทที่พุทธเจ้าบอกแต่ว่าเธอมาเป็นผู้ที่บอกยากสอนยากอย่างนี้มันไม่ถูกนะให้ไปขอขมาพระพุทธเจ้าซะให้สำนึกตัวให้ดีนะเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะจะมีความยากลำบากเกิดขึ้นในอนาคตนะคือเตือนท่านพระพัทธลีนั่นเองนะภิกษุทั้งหลายเตือนพระพัทธลีนั่นเองว่าสำนึกตัวให้ได้นะเพราะว่าตัวเองทำความผิดไว้แล้วก็ถ้าไม่แก้ไขนะไม่รู้จักสำนึกตัวจะมีความยากลำบากเกิดขึ้นในภายหลังอีกนะนะเตือนในลักษณะนี้ท่านพระพัทธลินี่พอได้ฟังอย่างนี้แล้วก็คงจะตระหนักได้ระลึกได้เอ๊ะแค่เราฟังที่พระเจ้าบอกสอนแล้วก็ไม่ทำตามบอกฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้นะบอกยากสอนยากบ้างไงเธอเอ๊ะมันจะเป็นโทษยังไงแต่ตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจใช้เวลา3เดือนนะจนกระทั่งเพื่อนภิกษุมาเตือนให้ฟังว่าพิจารณาให้ดีแต่ตรงนี้เป็นโทษนะเราก็เตือนว่าจะมีความลำบากเกิดขึ้นในอนาคตแต่ท่านพระพัทธลิก็คงจะรับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วก็เป็นผู้บอกง่ายในระดับหนึ่งแต่ต้องใช้เวลาบ้างนะในกรณีของท่านพระพัทธลิแล้วก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็3เดือนล่วงไปละ3เดือนไม่เคยฟังธรรมไม่ได้อะไรเลยพอไปหาแล้วก็ขอโทษนะครับขอขมาพระพุทธเจ้าว่าตัวเองนี่เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดนะไม่ได้มีความอุตสาหะวิริยะในการที่จะรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามในขณะที่ภิกษุสงฆ์นี่เขาจะรับทำตามอยู่นะก็ขอให้รับโทษของข้าพระองค์นะคือตัวเองเนี่ยเปิดเผยโทษของตัวเองออกมานะพอเปิดเผยโทษของตัวเองออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงนะพระเจ้าก็ไปขอให้พระเจ้าเนี่ยรับคือเห็นโทษนี้โดยความเป็นโทษนะคือคนที่เปิดเผยความผิดของตัวเองออกมานี่คือรูปแบบของพระสงฆ์นะสมมติตัวข้าพเจ้าสมมติข้าพเจ้าทำผิดแต่ถ้าข้าพเจ้าทำผิดเนี่ยข้าพเจ้าจะต้องเอาโทษของตัวเองเนี่ยเปิดเผยออกมานะเปิดเผยออกมาแล้วเอาอันเนี้ยไปเสนอกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเห็นโทษของเราแล้วอ้าวเขาก็จะรับไหมรับในที่นี้ก็คือว่าปรึกษากันนะรับว่าเอ๊ะคุณเห็นโทษใช่ไหมผมเห็นโทษถ้างั้นคุณอย่าทำต่อนะซึ่งรูปลักษณะนี้คือเป็นรูปลักษณะของการปลงอาบัตินั่นเองแล้วถ้าผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษอีกผู้หนึ่งรับทราบแล้วนะรับในที่นี้ก็คือรับทราบละนะคุณเปิดเผยออกมาละงั้นทำการแก้ไขซะให้ถึงความสำรวมระวังต่อไปนั่นนี่คือกระบวนการซึ่งกระบวนการตรงนี้ท่านพระพัทธลิได้ไปทำกับพระพุทธเจ้านะคือขอโทษนะโดยการเปิดเผยโทษของตัวเองออกมาว่าตัวเองนั้นเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่มีอุตสาหะนะพระพุทธเจ้าอุตส่าห์จะบอกสอนเรากลับไม่ทำนะให้รับโทษนี้นะคือให้รับทราบโทษนี้ไว้แล้วก็ขอให้บอกสอนนะข้าพเจ้าก็จะถึงความสำรวมระวังต่อไปในลักษณะนี้พระเจ้าว่าอย่างไรพระเจ้าพอได้เห็นว่าท่านพระพัทธลีเนี่ยเปิดเผยโทษของตัวเองออกมาละเอามาให้รับละให้รับทราบละทีนี้ก็เลยเตือนนะกระบวนการขั้นตอนการเตือนของพระเจ้านี่ก็แม่ลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังพูดถึง6กระบวนท่าด้วยกัน6กระบวนท่านี้มีอะไรบ้างนั้นไล่ไปเลยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้านะคือเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นเหตุว่าลองดูสินะเธอเป็นภิกษุในศาสนานี้ใช่ไหมในธรรมะวินัยนี้เอาแล้วศาสดาประกาศสอนอยู่แล้วเธอไม่ทำตามคนหนึ่งเขาก็จะรู้สิว่าเธอผู้นี้ไม่ทำตามที่พระเจ้าบอกสอนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโทษนะที่เธอตอนนั้นมองไม่เห็นอันนี้คือข้อที่1 นะข้อที่2 3 4 5นะอีก4อย่างถัดมาก็ปรารภ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่จำพรรษาหรือว่าผู้ที่นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เขาก็จะทราบว่าโอ้ภิกษุผู้นี้ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขานะตรงนี้ท่านพระพัทธลิก็มองไม่เห็นนะ5อย่างละในอีกกระบวนท่าหนึ่งคือข้อที่6ก็คือพูดถึงสมณพราหมณ์ต่างลัทธิแล้วเขาก็จะรู้ว่าโอ้นี่ดูสิมีภิกษุชื่อพัทธลินี่พอพระพุทธเจ้าจะบัญญัติสิกขาบทอะไรต่างๆก็ไม่ยอมทำให้บริบูรณ์เขาก็จะรู้ข้อนี้แต่ซึ่งข้อนี้ภิกษุพัทธลิก็มองไม่เห็นอันนี้คือพระพุทธเจ้าชี้โทษให้เห็นนะพอตัวเองจะเปิดเผยโทษของตัวเองออกมาแล้วเนี่ยให้พระพุทธเจ้ารับทราบแต่พระพุทธเจ้าก็เลยอาศัยโอกาสนี้ในการบอกว่านี่นะมันมีโทษอย่างนี้6กระบวนท่าด้วยกันเธอเห็นไหมนะท่านพระพัทธลิก็บอกว่าโอ้ยแม้เราโง่จริงๆเป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดนะพระพุทธเจ้าจะบัญญัติสิกขาบทก็ไม่ทราบนะก็ขอให้พระพุทธเจ้ารับทราบละนะตอนนี้รับทราบละก็ถึงความสำรวมระวังต่อไปนะแค่6กระบวนท่านี้ยังไม่พอพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็พูดถึงคุณวิเศษนะที่เกิดขึ้นในธรรมะวันนี้คือเรื่องของ อริยผลนะบุคคลที่จะบรรลุผลนะคือตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยกถึงอริยบุคคล7อย่างด้วยกันคือเอาขั้นตอนเอาเบื้องสุดท้ายยกขึ้นมาก่อนนั่นคือคนที่จะบรรลุสูงสุดเลยในธรรมะวินัยนี้นั่นคือความเป็นอรหัตผลนะมีประเภทไหนบ้างก็มีอุปัตโตภาควิมุตติกับปัญญาวิมุตตินะอุปัตโตภาควิมุตติก็คืออริยบุคคลที่บรรลุโดยสําเร็จโดย2 ส่วนคือสมาธิและปัญญานะกับอริยบุคคลประเภทปัญญาวิมุตติก็คือสําเร็จโดยเรื่องของปัญญาเป็นหลักแต่ว่าก็ต้องใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนานะถึงจะได้ปัญญาตรงนี้มาหรือทางเข้าของความเป็นผู้อริเป็นอริยบุคคลนะคือเบื้องต่ำสุดๆเลยของคนที่จะเป็นอริยบุคคลเนี่ยก็ต้องเป็นอริยบุคคลประเภทโสดาปัตติมรรคนะคนที่จะมาเป็นโสดาปัตติมรรคก็มี5แบบนะตั้งแต่ประเภทที่เรียกว่าสัทธาวิมุตติกายสักขีธรรมานุสารีทิฏฐิปัตสัทธานุสารี5อย่างนะคือถ้าเราเอาอริยบุคคลที่พระพุทธเจ้าเคยบอก8จำพวกเนี่ยตั้งแต่สัทธาตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลจนกระทั่งไปถึงอรหัตผลเนี่ยนะก็จะขาเข้านะก็จะมีโสดาปัตติมรรค5ประเภทนะไล่มาตั้งแต่สัทธาวิมุตติธรรมานุสารีสัทธานุสารีทิฏฐิปัตกยสกีนี่เป็นต้นนะมี5อย่างนะเท่านี้นะไล่ไปจนกระทั่งถึงสุดท้ายนะเป็นอริยบุคคลขั้นสุดท้ายก็คืออรหัตผลซึ่งมี2ประเภทอย่างที่ว่าถ้าตรงนี้จะให้ขยายความนะถ้าพระพุทธเจ้าจะพูดละเอียดอีกนะก็จะต้องบอกถึงโสดาปัตติผลด้วยนะเป็นอะไรบ้างมีประเภทสัตตคตุปรมะนะมีประเภทโกลังโกละอะไรก็ว่าไปนะคือถ้าจะลงรายละเอียดเข้าไปในอริยบุคคล8จำพวกแยกย่อยไปอีกกี่อย่างนี่ก็ต้องว่ากันไปอีกนะแต่ในที่นี้พูดถึงขาเข้าเฉพาะโสดาปัตติมรรคกับขาออกสำเร็จสูงสุดคืออรหัตผลนะพูดว่าแม้บุคคลเหล่านี้อริยบุคคลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตผลเนี่ยถ้าเราตถาคตเนี่ยจะบอกให้ทำอะไรนะจะก้าวไปในลมนี้นะภิกษุเหล่านั้นก็จะพึงก้าวไปนะจะพึงน้อมกายไปนะจะไม่ได้น้อมกายไปโดยทางอื่นจะไม่ได้ปฏิเสธนะว่าอย่างนั้นท่านพระตลีก็รับคำด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นซึ่งในกรณีเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นเฉยๆนะคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะพาเดินลงหลุมไม่ใช่แต่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะบอกให้ทำอะไรนะเขาจะทำโดยไม่ขัดขืนโดยที่ไม่กล่าวแย้งแต่ภิกษุพัทธลินี่กลับขัดขืนกลับไม่ทำความอุตสาหะเกิดขึ้นพูดง่ายๆคือว่ายากนั่นแหละบอกยากบอกให้ทำงี้โอ้ยทำไม่ได้มีปัญหาข้ออ้างล้านแปดเป็นอย่างนั้นแต่พวกถ้าเป็นอริยบุคคลเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะจะบัญญัติพวกเขาจะน้อมฟังตั้งจิตฟังเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงว่าจะบัญญัติอะไรจะให้ทำยังไงจะทำตามเป๊ะๆมีความเป็นอาชาไหนนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเอาแล้วพัทธลิเธอเป็นอย่างนั้นไหมนี่คือสอนนะว่ารู้ตัวแม้ว่าตัวเองได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือเปล่านะซึ่งท่านพระพัทธลิก็เลยบอกไม่ได้เป็นเลยนะไม่ได้เป็นก็เลยไม่อุตสาหะในการที่จะทำตามนะหาช่องว่างของกฎหมายนะบิดเบือนความจริงบอกยากสอนยากอันนี้นะแสดงว่าไม่ถูกละนะก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกอย่างนี้แหละเป็นคนว่างคนเปล่าคนกลวงนะเป็นโมฆะบุรุษนั่นเองซึ่งพอชี้โทษให้เห็นอย่างนี้อีกนะ7กระบวนท่า นะ6ครั้งนะบวก7ครั้งนะท่านผู้ฟังเป็น13รอบนะที่บอกซ้ําบอกย้ําว่าเนี่ยเป็นคนบอกยากนะอันนี้นะโทษเกิดขึ้นเธอแบบ13อย่างนี้นะเป็นอย่างน้อยละนะดังนั้นท่านพระภัททลีก็คงจะโอ้ยเห็นความผิดของตัวเองอย่างมากนะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นข้อที่ผิดพลาดมากๆเลยนะก็เลยขอโทษที่จะทำความสำรวมต่อไปละพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ก็เลยเตือนนะพอเตือนแล้วนะก็รู้สึกว่าจะรับโทษละนะเราจึงรับโทษของเธอนะเพราะว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเห็นโทษด้วยความเป็นโทษเรารับทราบแล้วนะก็เลยสอนทีนี้นะสอนถึงข้อนะสอนสองอย่างนะเพราะว่าบุคคลที่สอนยากเนี่ยบางทีต้องใช้วิธีรุนแรงบ้างใช้วิธีละมุนละม่อมบ้างนะคือเหมือนกับวิธีฝึกหมานี่อีกประสูตรหนึ่งที่พูดถึงนายเกสิผู้ฝึกหมานะนายเกสิฝึกหมานี่ก็ใช้วิธีรุนแรงบ้างใช้วิธีละมุนละม่อมบ้างหรือใช้วิธีทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมรวมกันบ้าง3อย่างซึ่งในกรณีของท่านพระภัททลินี้นะเราเห็นได้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้านี้ใช้ทั้งวิธี2อย่างนะคือทั้งละมุนรุนแรงและละมุนละม่อมรวมกันนะรุนแรงในที่นี้ก็คือว่าพูดถึงโทษนะว่าอกุศลมันจะเป็นอย่างนี้นะโทษของอกุศลจะเป็นอย่างนี้ซึ่งในกรณีนี้ก็บอกถึงโทษของความเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสิกขาบทไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาบทแล้วก็ได้บอกถึงตัวว่าจะมีทั้งพระอริยเจ้าทั้งหลายติเตียนได้พระรู้เจ้าติเตียนได้นะเพื่อนผู้รู้ทั้งหลายติเตียนได้เทวดาก็ติเตียนได้ตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้อีกมันก็จะทำคุณวิเศษอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นนะทำให้เกิดขึ้นไม่ได้นะถึงแม้เธอจะอยู่ป่าเสพเสนาสนะอันสงัดนะตัวเองไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขานะอยู่ป่ามันก็ไม่ได้เรื่องอ้าวเป็นอย่างนั้นนี่คือโทษละเกิดขึ้นนะนี่คือการก็เรียกว่าสอนด้วยวิธีรุนแรงนะในขณะเดียวกันก็สอนด้วยวิธีละมุนละม่อมนะด้วยวิธีว่าอานิสงส์ของการประพฤติดีเป็นยังไงแล้วก็ได้บอกถึงอานิสงส์ของการที่จะทำให้บริบูรณ์ในสิกขานะคนใดใครสักคนใดคนหนึ่งทำให้บริบูรณ์ในสิกขานะทำอย่างดีในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพระเจ้าบอกสอนบัญญัติสิกขาบทอะไรเราทำตามนั้นเป๊ะๆนะอยู่ป่าอยู่โคนไม้นะก็ได้รับการสรรเสริญโดยพระอริยเจ้าทั้งหลายเทวดาก็สรรเสริญตัวเองก็ติเตียนตัวเองไม่ได้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เขาทำดีปฏิบัติดีเขาก็ติเตียนเราไม่ได้เขาอาจจะยกย่องสรรเสริญด้วยซ้ำนะในเมื่อเราเป็นอย่างนี้ปฏิบัติตามสิกขาบทอยู่อย่างดีก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันอื่นๆได้มีอะไรบ้างคุณวิเศษแต่พระเจ้าก็ไล่ไปตั้งแต่สมาธิ4ขั้นนะคือชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4อันนี้ถือว่าเป็นคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปละเหนือกว่าธรรมดาของมนุษย์นะเรื่องของทำจิตให้สงบได้เห็นความสุขในภายในนะความลึกซึ้งของสมาธิตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่4นะชั้น1ถึงชั้นที่4นะเพราะว่าอะไรปรารภเหตุที่ทำให้สมบูรณ์ในสิกขาทั้งหลายอันนี้จะสอดคล้องกับเรื่องของสามัญญผลด้วยเป็นผลที่เลิศนะเลิศของการที่เธอปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานะปฏิบัติตามสิกขาบทนั่นเองผลเล็กๆน้อยๆนะอันนี้เราจะคุยกันในโอกาสต่อไปนะเรื่องที่ได้ตรัสไว้กับท่านพระเจ้าอาชาศัตรูถึงเรื่องสามัญญผลนะผลที่จะได้รับตอนนี้คือความสุขในภายในแน่นอนล่ะนะพอเป็นอย่างนี้แล้วยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะยังพอได้สมาธิแล้วก็ยังได้ปัญญาอีก3อย่างคือบุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้ถึงชาติกำเนิดที่เราได้กำเนิดมาในอดีตนะรู้ถึงจุตูปปาตญาณคือชาติกำเนิดที่สัตว์ต่างๆจะเป็นไปอย่างไรในอนาคตนะแล้วก็ที่สำคัญคืออาสวะขยายานที่จะทำอาสวะกิเลสให้มันหมดออกไปจากใจได้นะทั้งหมดวิชา3อย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะเดียวกันกับที่พระเจ้าตรัสรู้ที่ใต้โคนไม้โพรายละเอียดจะต่างกันบ้างแต่ว่าก็เป็นคล้ายๆกันนะเป็นลักษณะคล้ายๆกันทีนี้พอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วนะคือสอนละนะได้ให้ชี้โทษให้ทั้งหมด13ประการนะแล้วก็ใช้วิธีสอนชนิดที่ละมุนละไมแล้วก็รุนแรงรวมกันละนะท่านพระภัททลีตอนนี้นะก็เริ่มเห็นโทษด้วยความเป็นโทษรู้แล้วว่าตัวเองผิดตั้งแต่มาหาพระพุทธเจ้าละนะแล้วก็เลยถามธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปว่าทำไมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยมาข่มขีภิกษุนะที่อยู่ในธรรมวินัยข่มขีในที่นี้ก็คือมาบอกเตือนนั่นเองนะทำไมพระองค์อื่นต้องมาเตือนฉันทำไมเขาถึงปรารภเหตุอะไรมาเตือนนะพระเจ้าก็แบ่งแยกเป็น4อย่าง4อย่างเหตุของการมาเตือนนี้นะทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่ามีอาบัติเกิดขึ้นนะอาบัติที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะ กิดขึ้นอยู่บ่อยๆในภิกษุผู้นี้โหสร้างอาบัติอยู่เรื่อยนะเป็นตัวเหตุของอาบัติความผิดต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยนะหรือว่าอาบัตินั้นอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยๆอาจจะเกิดไม่ได้บ่อยแต่มันเกิดแน่นอนนะพอเกิดอาบัติแล้วเป็นยังไงนะไม่ว่าจะเกิดเล็กน้อยเกิดไม่ได้บ่อยบางคนทำความผิดครั้งเดียวหรือบางคนทำอยู่บ่อยๆนะจะเป็นภิกษุก็ได้หรือใครก็ตามนะพอเป็นอย่างนี้แล้วทำไงก็ต้องมีการชำระกันละต้องมีการที่จะแก้ไขแต่ปรากฏว่าถ้าบุคคลนี้เป็นคนวายากนะพอเขาชี้โทษอย่างนี้แล้วก็ยังเอาคำอื่นมากลบเกลื่อนไม่ประพฤติโดยเอื้อเฟื้อไม่เป็นคนที่ประพฤติตามนะประพฤติตนออกอย่างอื่นนะขนลุกสู้เถียงกลับว่างั้นเถอะนะไม่ทำประพฤติโดยชอบนะเอาอย่างอื่นมากลบเกลื่อนคนนั้นก็ทำดูสิฉันทำคนเดียวทำไมไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะถ้าบอกยากอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายก็จะระงับอธิกรณ์ไม่ได้โดยง่ายล่ะก็จะต้องมีเรื่องมีราวคุยกันเป็นยืดเยื้อนะทำไมคนนี้มันบอกยากเนาะไม่ว่ามันจะทำผิดนิดเดียวก็ตามคือไม่ได้ทำผิดบ่อยๆนะหรือว่าจะทำผิดบ่อยๆก็ตามแต่ถ้าบอกยากสอนยากนี่มันต้องคุยกันยาวนะการลงโทษอาจจะต้องเป็นยืดยาวออกไปนะหรือว่ากว่าจะระงับอธิกรณ์ได้ลงเอยกันได้นี่ก็เป็นเรื่องเยอะแยะขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันเพราะมันก็ยากมันบอกยากนะคือบอกยากนี่ไม่ใช่ว่าอาจจะเขาอาจจะไม่ได้ทำผิดบ่อยๆนะหรือเขาอาจจะทำผิดบ่อยๆก็ตามแต่ถ้าบอกยากนะเช่นว่ามีความปรารถนาลามกมักโกรธลบหลู่คุณท่านหัวดื้อตีตนเสมอมีความริษยามีความตนหนีเป็นคนโอ้อวดนะอยู่ท่ามกลางคนก็มีวาจาหวานแต่พออยู่ในที่ลับทำสิ่งที่ชั่วนะมีความเห็นต่ำซามไม่เอื้อเฟื้อระเบียบพูดจาปลิ้นป้อนโป้ปดทำทุกอย่างแม้ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะความผิดที่มันปูดขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องเดียวหรืออาจจะมีเยอะก็ตามนะพระเจ้าก็แนะนำว่าให้กำจัดบุคคลนี้ออกไปเสียให้มันออกไปนะแต่ว่ากระบวนการนี้ถ้าผัวมันเป็นคนว่ายากนะไม่เอื้อเฟื้อระเบียบนะเอาความอื่นมาปกปิดนะแสดงท่าทางโกรธไม่พอใจเรื่องนี้จะไม่ได้จบลงง่ายๆจะต้องใช้เวลาในทางตรงกันข้ามนะบางคนเป็นคนว่าง่ายนะเอื้อเฟื้อระเบียบจะทำตามภิกษุสงฆ์ที่เขาว่ากันอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าบางทีตัวเองอาจจะทำผิดพลาดเยอะหรือจะทำผิดพลาดน้อยก็ตามแต่ถ้ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ต้องแก่และถ้าคนนั้นเป็นคนที่บอกง่ายสอนง่ายเอื้อเฟื้อระเบียบนะเป็นคนที่ปฏิบัติตามหมู่สงฆ์ที่เขาบอกนะไม่ทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏขึ้นนะอธิกรณ์นั้นนะการระงับเรื่องราวต่างๆตรงนั้นก็จะระงับได้โดยเร็วอันนี้เราเห็นได้ในปัจจุบันนะบางคนบอกยากก็จะใช้เรื่องราวเยอะหน่อยนะบางคนบอกง่ายก็จบเร็วหน่อยนะไม่ยืดเยื้อทีนี้อุปมาอุปไมยตรงนี้ที่พระพุทธเจ้ายกไว้เนี่ยน่าสนใจมากท่านผู้ฟังนะเปรียบเหมือนคนที่มีตาเดียวคุณมีตาอยู่ดวงเดียวคุณมีตาสองข้างใช่ไหมแต่ว่าข้างหนึ่งมันบอดไปแล้วเหลืออีกข้างเดียวนะญาติทั้งหลายที่เขาจะมาช่วยรักษาเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าไอ้หมอนี่มันเหลือตาข้างเดียวนะควรจะต้องบอกในลักษณะที่ว่าให้เขารักษาตาอีกข้างหนึ่งให้ได้นะรักษาตาข้างที่เหลือข้างเดียวเนี้ยให้ได้ไว้นะอย่าได้เสื่อมไปเลยเหมือนกันคนที่ทำความผิดมีอาบัติไม่ว่าจะอาบัติมากก็ตามจะอาบัติน้อยก็ตามเหมือนคนที่ยังมีตาเหลืออยู่แค่ข้างเดียวนะคุณมีศรัทธาพอประมาณคุณมีความรักพอประมาณในศีลขามีศรัทธาพอประมาณในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไอ้ที่มันมีอยู่พอประมาณเนี่ยพอกินพอใช้เนี่ยอย่าให้มันเสื่อมไปเลยแต่เขาจึงมาช่วยเตือนในการที่จะให้คุณออกจากความผิดนะให้ประเทศชาติไปได้นะให้หมู่สงฆ์ไปได้นะมาช่วยกันเตือนให้ออกจากความผิดนะนี่เป็นเหตุที่ทำให้ทำไมหมู่สงฆ์หรือกลุ่มคนเนี่ยถึงควรจะออกมาเตือนออกมาบอกนะเพื่อให้สงฆ์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้เพื่อให้แม้แต่บุคคลนั้นเนี่ยรักษาความดีที่มีอยู่บ้างในตัวเองรักษาตาข้างเดียวที่มันมีอยู่อย่าให้มันเสียไปเลยนะจึงบอกที่จะให้เขาทำความดีขึ้นจึงบอกชี้ข้อผิดจึงบอกที่จะให้ระงับอธิกรณ์แต่ถ้าคนนั้นเป็นคนบอกยากก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าเป็นคนบอกง่ายอธิกรณ์นั้นก็จะระงับไปได้โดยเร็วนะพอบอกในลักษณะนี้ละนะท่านพระพัทธลิตอนนั้นก็เริ่มมีความกระจ่างมากขึ้นนะคิดว่านะนี่คือความเห็นของข้าพเจ้าที่คิดว่าพอท่านพระพัทธลิเนี่ยได้รับการชี้โทษให้เห็นละ13ขั้นตอนนะได้ทั้งได้รับการสอนในการที่ทั้งละมุนละไมและรุนแรงละได้รับถึงทราบเหตุว่าอ๋อทำไมภิกษุเขาถึงเตือนเรานั่นเพราะว่าเขามีความรักมีศรัทธาให้เรารักษาตาที่เรามีอยู่ข้างเดียวให้ได้แล้วก็เลยมีความ มีคำถามพระเจ้าประการหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมสิกขาบทเนี่ยสมัยก่อนสิกขาบทมีน้อยแต่พระอรหันต์นี่มีมากเดี๋ยวนี้สิกขาบทมีมากแต่พระอรหันต์นั้นกลับมีน้อยตรงนี้พระเจ้าก็ยอมรับนะว่าเป็นอย่างนั้นนะว่าสมัยต่อมาหลังจากที่มาประกาศคำสอนในช่วงแรกๆเนี่ย10ปีแรกเนี่ยพระอรหันต์มีมากแต่คำสอนไม่ได้มากเท่าไหร่นะก็คือสิกขาบทไม่ได้บัญญัติไว้มากมายแต่พอหลังจากนั้นเอ๊ะทำไมคำสอนก็มีมากนะแล้วก็หมายถึงว่าสิกขาบทเนี่ยมีมากมายเพิ่มขึ้นแต่พระอรหันต์กับมีน้อยลงพิสูจน์ที่บวชมาใหม่ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มากเหมือนอย่างสมัยแรกๆตรงนี้ก็เพราะว่าในเหตุปัจจัยก็คือเมื่อไหร่ที่มีสงฆ์เป็นหมู่ใหญ่อันนี้คือข้อที่1นะ2ร่ํารวยด้วยลาภสักการะนะ3เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยยศนะ4เป็นความมีพระหูสูตรนะ5เป็นผู้ที่มีรัตตัญญูรัตตัญญูก็หมายถึงผู้ที่รู้ราตรีนานนะบวชมานานแล้วนะคือมีพรรษามากนะร่ำรวยด้วยลาภสักการะเป็นผู้เรืองยศเป็นพระหูสูตรด้วยนะทรงธรรมทรงวินัยแล้วก็มีสงฆ์เป็นหมู่ใหญ่นะถ้าเป็นลักษณะนี้อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีอาสวัฏฐานิยธรรมนะอาสวัฏฐานิยธรรมก็คือทำเครื่องเศร้าหมองบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นนะตรงนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้พิสูจน์ให้ดูด้วยแต่บางคนดีนะแล้วก็จนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรืองยศมีความรู้มากมีลาภเยอะมีหมู่ใหญ่นะตรงนี้ความไม่ดีอาจจะปรากฏขึ้นได้นะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นนะพอสมัยใดที่เป็นอย่างนี้สิกขาบทจะมีมากพระอรหันต์จะมีน้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามควรจะเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อระเบียบนะควรจะเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายตั้งอยู่ในสิกขาพยายามทำสิกขาข้อปฏิบัติต่างๆให้มันสมบูรณ์ดีขึ้นมานะเพื่อที่เราจะได้รักษาดวงตาที่มีข้างเดียวของเราเนี่ยให้มันดีให้มันเห็นให้เป็นผู้ที่มีตาสองข้างนะมีตาข้างหนึ่งดีแล้วนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ดีแล้วท่านผู้ฟังใช้ดวงตาที่เรามีอยู่ข้างเดียวรักษามันให้ดีนะในการที่จะทำดวงตาอีกดวงหนึ่งให้เห็นขึ้นมาได้ให้เห็นมีดวงตาคือธรรมะให้เห็นแจ้งในสิกขาบทเพราะถ้าเราทำตามสิกขาบทแล้วเราจะรู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4จะทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้มีประโยชน์มากแต่วันนี้ได้เล่าเรื่องของภิกษุภัทรีให้ฟังนะแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะตอนต่อของเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องของการฝึกม้าซึ่งนี้ข้าพเจ้าเคยพูดไปแล้วนะซึ่งการฝึกม้า10อย่างอย่างไรก็ตามในตอนจบของพระสูตรนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าท่านพระภัทรีนี้บรรลุคุณธรรมชั้นใดอันนี้ก็คงจะต้องไปทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแต่บอกว่าท่านพระภัทรีนี้มีความชื่นชมยินดีในคำสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วก็คิดว่าก็คงจะตั้งอยู่ในพระสัทธรรมนะทำสิกขาบทของตัวเองให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทำตาข้างเดียวที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้มีดวงตาคือธรรมะเห็นขึ้นมาได้พระสูตรนี้นะท่านฟังข้าพเจ้ามาทบทวนหลายรอบเข้าเนี่ยก็ยกมือท่วมหัวจกมือขึ้นท่วมหัวบูชาท่านพระภัทรีเลยนะว่าท่านเป็นตัวอย่างของบุคคลที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วแก้ไขคือตัวเองผิดแล้วยอมแก้เป็นตัวอย่างของความเมตตาความกรุณาของพระพุทธเจ้าเอาแค่ว่าตัวเองนะไม่ได้ปฏิบัติตามสิกขาบทได้มีความผิด13กระทงแค่ทำครั้งเดียวเอง13กระทงย่านต้องทนฝืนทำไม่ถูกอีกอยู่ตั้ง3เดือนเป็นตัวอย่างของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่คอยจะช่วยบอกแก้ไขนะคอยเตือนท่านพระภัทรีตอนวันออกพรรษาเวลาทำจีวรกันอยู่นะให้เห็นโทษด้วยความเป็นโทษแก้ไขซะมนสิการแก้ไขตัวเองซะตัวเองแก้ไขนะพระพุทธเจ้าเมตตาชี้โทษบอกให้ถึง13กระทงมีความผิดแล้วแก้ไขทำให้ถูกอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับคนที่ยอมในการที่จะแก้ไขท่านฟังอาจจะถามว่าแล้วคนที่เขาไม่ยอมแก้ไขยังหน้าด้านอยู่นะตัวของท่านพระภัทรีนี้เป็นคนที่มีหิริโอตปะมีความกลัวความละอายต่อบาปแต่ถ้าคนที่ไม่ละอายหน้าด้านอยู่ทำยังไงก็อย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้บอกไปนะคนดีทั้งหลายต้องช่วยกันจับเขาออกไปเสียนะภิกษุที่ดีทั้งหลายต้องช่วยกันขับไล่คนที่ไม่ดีออกไปนะตัวอย่างในเรื่องนี้ก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะนั้นถ้าเราจะสรุปรวบยอดนะตอนที่ฟังมาเนี่ย30นาทีเนี่ยมันคืออะไรพูดได้คำเดียวประโยคเดียวเลยว่าผิดแล้วต้องแก้ไขถ้าไม่ยอมแก้ไขให้โอกาสให้โอกาสแล้วให้โอกาสเล่ายังแก้ไขไม่ได้ต้องเอามันออกไปต้องกำจัดความไม่ดีในใจของเราออกไปต้องกำจัดคนที่ไม่ดีออกไป เราจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ในธรรมะวินัยนี้เจริญพร